Radio. Kort op content marketing. Tieners zijn een moeilijke doelgroep om te pakken met commerciële boodschappen. Dat zal menig marketeer beamen. Toch is er een boekazin genaamd Duf, wat deze doelgroep heel goed bereikt en heel veel gelezen wordt. En dat doet het op een onnavolgbare en zeer onafhankelijke wijze natuurlijk. Dat is ook de kracht natuurlijk van het medium. Toch gaan wij vragen aan Petra Boers, zij is hoofdredactrice van Duf, over of dat kan. Of je commercie kan koppelen aan dit soort onafhankelijke content en zo ja hoe. Ja, ik denk dat toen Suzanne en ik de eerste Duf maakten, hebben wij gewoon iets gemaakt wat we zelf zouden willen hebben toen we jong waren. Echt zo heel erg vanuit onszelf. En wat je dan ziet is, eigenlijk was het een grote verrassing, maar dat het heel goed ontvangen werd. Omdat mensen voelen of proeven dat het heel echt is. Je hoort natuurlijk tegenwoordig authenticiteit als marketingconcept. En alles moet authentiek zijn. Maar authenticiteit kan je niet verzinnen. Dat kan je niet maken. Dat is, als het er echt is, dan voelen mensen dat. En ik denk dat dat als startpunt voor dit soort projecten ook het succes een beetje bepaalt. Maar dat is dus wel een crux. Dus iets kan pas succesvol zijn, ook commercieel, als het niet commercieel begonnen is. Nou, zo al, kijk, ik ben dat soort wetten zul je uit mijn mond nooit horen. Jammer. maar in ons geval denk ik wel dat het succes heel erg zit in dat gevoel van mensen herkennen. Oh ja, dit is met zoveel liefde en aandacht gemaakt. En dat zie je, dat merk je, daar is waardering voor. En als je natuurlijk ziet naar, als je kijkt wat voor recensies wij krijgen, NRC, Volkskrant, maar ook prijzen die we gewonnen hebben, dan zie je dat als je echt iets maakt vanuit jezelf en niet stopt ook, want het leuke is natuurlijk, je kan eindeloos doorgaan. Er is niemand die zegt, nou, nu moet het af zijn. En je kan het dus beter maken dan je zou doen op het moment dat het echt betaald werk is. Ja. Want het is een hobby. Ja. Ja. En stel nou, kijk, uit ervaring weet ik dat die tienerdoelgroep verschrikkelijk moeilijk te pakken is. Ja. Dat daar al heel veel initiatieven voor zijn geweest. En dat vooral onder merken, denk ik, een hele vraag is om juist daar te prikken. Helemaal in authentieke media. Wat is jullie beleid daarin? Wat als een merk naar jullie toe stapt en zegt van, ja, we willen 8 pagina's kopen? Mag dat? Ik denk, ja, daar staan wij wel voor open. Het is niet zo dat wij zeggen, nou, en het moet allemaal helemaal merkloos. Maar dan zouden we denk ik wel heel erg onze eigen draai daaraan willen kunnen geven. Mm-hmm. En dat hangt er dan heel erg vanaf. We hebben bij deze Duf ook gezegd, gaan we reclame in toelaten. Omdat onze visie daarop ook wel wat veranderd is. Als we zelf oude tijdschriften kijken. Ik had de stapel Avenues uit 68. Dan zijn eigenlijk die reclames ook heel erg tof. Omdat die ook heel erg zo'n tijdsbeeld, ook een tijdsbeeld geven. En ook in feite weer content worden daarmee. En dus je kan het ook zien als content. Je kan het ook, sommige reclames zijn natuurlijk geweldig en heel mooi en creatief. Dus ja, ik denk dat we daar niet, we zijn geen azijnpissers of wij. Er is alleen nog nooit, we hebben het nooit actief geprobeerd. En er is nog nooit iemand zomaar naar ons toegekomen die gezegd heeft, hey, ik ben geïnteresseerd om 8 pagina's te kopen. Nou, misschien is dit een mooi begin. Dus marketeers, als je kijkt, bellen. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.